silence sur nos yeux. Quand on veut plaire à tout ce qui bouge, il y a de quoi s'enrager et t'en dire qu'on doit se taire. Il y a de quoi déroger, désobéir à la frontière. Fais pas de révérence. Allez, passons à côté, mon amour. Regarde à quoi il joue. Toi et moi comme on n'a jamais été, mon amour. Entièrement nous. On laisse aller. Zas dwukrotnie z nowej płyty. 5 października rusza trasa koncertowa tej artystki, no i gdzieś tak w połowie tej trasy dotrze ona do naszego kraju. Dwa polskie występy dopiero w przyszłym roku. 1 lutego w Katowicach i 2 lutego w Warszawie. To skoro jesteśmy przy śpiewających kobietach, oto dawno niesłyszana Kate Bush. Thank you. Czasem to decyzja artysty, czasem po prostu decyzja wydawnictwa. No ale Kate Bush niewątpliwie firmuje taką płytę Best of the Other Sides, czyli najlepsze z drugich stron singli albo innych specjalnych wydawnictw. No i na tej płycie, na tym zapowiadanym generalnie albumie 11 takich nagrań, część z nich świeżo zremasterowanych. No to posłuchajmy Kate Bush. She packed my bag last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Thank you. No, to jest naprawdę jedna z pieśni minionego stulecia. Kate Bush dwukrotnie, najpierw w piosence Eltona Johna, Rocketman, no a potem we własnym super przeboju Running Up That Hill w wersji wydłużonej z płyty 12-calowej. Album Kate Bush, Best of the Other Sides, dostępny na razie w streamingu, fizyczne płyty będą pod koniec października. Druga po zas spora porcja państwa listów po audycji z ubiegłego tygodnia dotyczyła wspólnego występu Nicka Cave'a i Stanisława Sojki podczas przeglądu piosenki autorskiej we Wrocławiu w 1999 roku. Wtedy to na specjalnym koncercie wykonano kilkanaście kompozycji Cave'a z polskimi tekstami, no i tam zdarzył się ten fenomenalny duet i nie dziwię się, że państwo są nim zachwyceni. Stanisław Sojka i Nick Cave nie byli jedynymi wykonawcami. Wtedy obok nich zaśpiewali m.in. Anna Maria Jopek, Wojciech Waglewski, Maciej Maleńczuk, Mariusz Lubomski oraz dwóch wokalistów, których państwo usłyszą za chwilę w audycji Dym na wodzie. Oto Roman Kołakowski wykona kompozycję Cave'a Brampto Muratory, no a potem Jacek Bończyk bardzo znaną pieśń The Ship Song. Piękny dzień zielonych świąt, który muszę spędzić sam. Kiedy Chrystus z martwych wstał, o czym Łukasz uczy nas, ukochanym uczniom wieczność dał. Czas ich zmieni w figur głaz. Chciałbym też posągiem być, by nie widzieć często tak piękna, które już nie może żyć, piękna, w którym wiary brak, piękna, co jest męką mą, gdy się wino staje krwią. Jeszcze słodycz twą na wargach mam, lecz ten kielich spełnię sam. Ani szatan, ani Bóg nigdy nie potrafiłby kolana mnie zwalić z nóg. To potrafisz tylko ty. Kiedy wyjdę w słońca blask, oprę się o zimny głaz. Twoja bliskość burzy krew. Nieobecność twa to śmierć, śmierć. Na statku mnie zabierz z płonącej rzeki snu. Historia się zaczęła, kiedy ty przybyłaś tu. Szczuj na mnie psy marzeń, w gąszcz włosów zaplącz mnie. Świat stał się tajemnicą, kiedy ty zjawiłaś się. Szeptów twych słuchałem całą noc, odkrywałem ich sekretną moc. Ale gdy dotknęłaś moich ust, to wszystko runęło w gruz. Na statku mnie zabierz z płonącej rzeki snu. Historia się zaczęła, kiedy ty przybyłaś tu. W smutnych oczach dziką pustkę masz. Jesteś jak złowiony w siatkę ptak. Skrzydła mocno wiąże życia nić, a ty chcesz się w niebo wbić. Na statku mnie zabierz z płonącej rzeki snu. Historia się zaczęła, kiedy ty przybyłaś tu. Szczuj na mnie psy marzeń, w gąszcz włosów zaplącz mnie. Świat stał się tajemnicą, kiedy ty zjawiłaś się. Szczuj na mnie, szczuj na mnie psy marzeń, marzeń, w gąszcz włosów zaplącz mnie. Świat stał się tajemnicą, kiedy ty zjawiłaś się. Wspaniała pamiątka z przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Roman Kołakowski i Jacek Bończyk w kompozycjach Nika Cave'a z polskimi tekstami. Mam teraz dla Państwa do odtworzenia kolejne odświeżone nagranie Johna Portera z płyty Helicopters. No i tak zastanawiam się, do czego zmierzają te kolejne ujawniane nagrania w wersjach odświeżonych. No mam po cichu nadzieję, że do wydania w odświeżonej wersji całej płyty. No być może uda się to, choćby już niedługo. Będzie specjalny koncert. No tak, John Porter w tym sezonie wykonuje na estradzie swoją dawną płytę Helicopters, ale uwaga, uwaga, to nie jest jakaś kopia tej dawnej wersji. Jest nowy zespół, młodsi koledzy, no i grają tak, jak teraz John Porter to czuje, a więc wersja jest zmieniona. Jeden z takich ważnych koncertów Johna Portera odbędzie się na festiwalu Sound Edit w Łodzi, który to festiwal 17, 18 i 19 października w klubie Wytwórnia. Ostatniego dnia to będzie dzień poświęcony GAT Records, polskiej wytwórni, która wydaje liczne wznowienia płytowe. No i na tym koncercie wystąpi John Porter, a także grupa SBB. Mam nadzieję, że być może będzie to okazja do wydania w całości płyty, z której pochodzi to nagranie Johna Portera. We'll be right back. John Porter w nagraniu Rychyl z płyty Helicopters. Nowa wersja koncertowa zostanie wykonana 19 października w Łodzi. Dym na wodzie. Wracamy do koncertowej płyty, którą wydał śpiewający gitarzysta Johnny Marr z repertuarem własnym i tym dawnym z czasów świetności zespołu The Smiths. Johnny Mars, wydanego tydzień temu z ogonkiem albumu Look Out Live. Mam wrażenie, że nawet gdy ten artysta wykonuje utwór ze swojego solowego repertuaru, to duch The Smiths jest w tym ciągle obecny. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji muzycznej Dym na wodzie, a przede mną płyta szczególna, która ma dziś premierę, ale nie z tego powodu jest szczególna. To poetycko opowiedziana historia ostatnich miesięcy życia młodej sanitariuszki Powstania Warszawskiego, Krystyny Forbrot, pseudonim Kinga. No i to zarazem historia rodzinna, bo autorką i główną wykonawczynią jest Joanna Forbrot. Album nosi tytuł W ciepłą sierpniową noc, jest muzycznym wyrazem pamięci, szacunku i wdzięczności. Coraz wcześniej przychodziła noc, jeszcze większy spowijał chłód. Coraz częściej odchodził ktoś gwałtowną, wczesną jesień. Do dzisiaj w nieustanności pożegnań to miasto chyli głowę przed tymi, którzy nie zdążyli przywiązać się do świata, dorosnąć. Jeszcze więcej niespełnionych snów i coraz słabszy dobiegał głos. Zapadła cisza po wielu dniach w ponury zimny wrzesień. Do dzisiaj w nieustanności pożegnań to miasto chyli przed tymi, którzy nie zdążyli przywiązać się do świata, dorosnąć. Joanna Forbrot w piosence Ostatnie dni września. Cały album opowiadający wojenną, powstańczą historię Krystyny Forbrot, pseudonim Kinga, nosi tytuł W ciepłą sierpniową noc i będzie miał, ma dziś swoją premierę. Z polskiej półki sięgam jeszcze po fragment nowej płyty zespołu Dorośli. Łapiemy się w półtroki na moście, co miał łączyć. Łapiemy się w półtroki na moście, co miał łączyć. Się już, a ty tracisz grunt. Jak to ubrać w słowa, że pod mostem woda. Gubisz się już, a ja tracę grunt. Gdzie poniesie nas rzeki nurt. Muzyka i słowa Igor Spolski. Nagranie pochodzi z płyty Nie wiem. Wykonawcy to zespół Dorośli. Płyta miała niedawno swoją premierę. Na zakończenie, zbliżające się zakończenie audycji Dym na wodzie, sięgam ponownie po ten najnowszy, bardzo sympatyczny, bardzo ciepły, bardzo taki wieczorno-nocny album Roberta Plenta. Robert Plant to wielka gwiazda, wielki wokalista, wielki lider, klasyczny frontman, no ale jak Państwo słyszą, śpiewająca kobieta ma w tym składzie równoprawną pozycję. Można to także zobaczyć na fragmentach koncertów, które znajdą Państwo bez trudu w internecie. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja.